हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? दसवां भाग। उसके बाद से विसुवियस में कभी कोई बस्ती नहीं पनपी। कई शताब्दियों तक विसुवियस एकदम शांत रहता, पर फिर वो फूटता। 1631 में उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ। शायद 79 ईस्वी के बाद से सबसे भयानक। उसमें करीब 4000 लोगों की मौत हुई। उसके बाद से वो 10 साल से ज़्यादा कभी शांत नहीं रहा है। 1709 में लोगों ने मिट्टी और राख के मलबे को पोम्पे के अवशेषों को खोजने के लिए खोदा। पोम्पे में जो अवशेष मिले उनसे लोग शुरुआत के रोमन साम्राज्य में लोगों की जीवन शैली के बारे में काफ़ी कुछ जान पाए। इस प्रकार की जानकारी और किसी तरीके से कभी नहीं हासिल हो पाती। पोम्पे के अवशेष धीरे धीरे करके पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय केंद्र बना। 1979 में विसुवियस के फटने के 1900 साल बाद पोम्पे के कुछ अवशेषों को न्यूयॉर्क की एक प्रदर्शनी में लगाया गया। यूरोप महाद्वीप पर माउंट विसुवियस ही एक सक्रिय ज्वालामुखी है, पर माउंट एटना उससे बड़ा है और कहीं ज़्यादा खतरनाक है। माउंट एटना अक्सर फटता रहता है। 1669 में उसमें एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें 14 शहर जलकर खाक हुए और करीब 20,000 लोगों की मौत हुई। कुछ लोगों के अनुसार अगर माउंट एटना ज्वालामुखी में मरे सभी लोगों की सूची बनाई जाए तो उनकी संख्या 10 लाख से अधिक होगी। अब माउंट एटना की एक ज्वालामुखी के रूप में अच्छी पहचान बनी है। लोगों को पता है वो नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वे उससे दूर रहते हैं। पर विसुवियस के विस्फोट से सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस नाटकीय आश्चर्य और पोम्पे और हुरेगेलियम शहरों के पूरी तरह तबाह हो जाने के कारण ही विसुवियस के विस्फोट को प्राचीन काल की सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी संबंधी घटना माना जाता है। शताब्दियों बीतने के बाद यूरोप के नागरिकों ने दुनिया के बारे में बहुत कुछ खोजा और जाना। उन्हें यह भी पता चला कि उनके अपने महाद्वीप में भी कई खतरनाक ज्वालामुखी थे। आइसलैंड की ही मिसाल ले, वो स्कॉटलैंड से 500 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है और उसका क्षेत्रफल केंटकी से बड़ा है। वो उत्तर में बसा एक ठंडा स्थान है और उसका अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढंका है। उसके बावजूद वहाँ ज्वालामुखियों की कमी नहीं है। ऐसा लगता है वहाँ ज़मीन के नीचे बहुत सारी संचित ऊष्मा है। दक्षिणी आइसलैंड में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है लाहकी। 1783 में वो फटने लगा। 2 साल तक उसके क्रेटर में से लावा निकलता रहा, कभी तेज़ी से कभी हल्की से। धीरे धीरे करके यह लावा 220 वर्ग मील के इलाके में फैल गया। वैसे लावा से कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस इलाके में बहुत कम लोग ही रहते थे, परंतु लाह की हवा में लगातार सल्फर डाइऑक्साइड और राख फेंकता रहा। उसकी राख पूरे द्वीप में फैली और उसमें से कुछ तो स्कॉटलैंड तक पहुंची।